Book 2 31 31 In het restaurant, deel 3 In het restaurant, 3 Ik wil graag een voorgerecht. Ik wil graag een voorgerecht. Ik wil graag een salade. Ik wil graag een salade. Ik wil graag soep. Ik wil graag soep. Ik wil graag een toetje. Ik wil graag een toetje. Ik wil graag ijs met slagroom. Ik wil graag ijs met slagroom. Ik wil graag fruit of kaas. Ik wil graag fruit of kaas. Wij willen graag ontbijten. Wij willen graag ontbijten. Wij willen graag lunchen. Wij willen graag lunchen. Wij willen graag dineren. Wij willen graag dineren. Wat wilt u als ontbijt? Wat wilt u als ontbijt? Broodjes met jam en honing. Broodjes met jam en honing. Toast met worst en kaas. Toast met worst en kaas. Een gekookt ei. Een gekookt ei. Een spiegelei. Een spiegelei. Een omelet. Een omelet. Nog een yoghurt, alstublieft. Nog een yoghurt, alstublieft. Graag nog zout en peper. Graag nog wat zout en peper. Nog een glas water, alstublieft. Nog een glas water, alstublieft.